pralniki, kuchenki, zmywarki i inne. Szczegóły akcji w regulaminie w aplikacji mobilnej MediaMarkt, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 17. Wojciech Zawiała, dzień dobry. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Chiny zniosą krótkoterminowe wizy dla Polaków. Prokuratura sprawdzi, czy przy budowie drogi wodnej do portu w Elblągu doszło do nieprawidłowości. Nie bądź zombie, policja nagrała antynarkotykowy spot. Możemy się spodziewać, że w najbliższych dniach ruch bezwizowy dla Polaków do Chin stanie się faktem, poinformował prezydent Andrzej Duda. Chodzi o pobyty do 15 dni. W Pekinie prezydent spotkał się z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Każdy, kto będzie chciał do Chin przyjechać do 15 dni, a więc przede wszystkim w celach turystycznych czy właśnie w celach gospodarczych, biznesowych, będzie mógł do Chin przyjechać bez wiz. W Pekinie została podpisana także umowa w sprawie eksportu polskiego drobiu oraz umowa na stworzenie wielkiego słownika polsko-chińskiego. Czy przy budowie drogi wodnej do portu w Elblągu doszło do nieprawidłowości? Sprawdzi to prokuratura po skierowaniu do niej sprawy przez Najwyższą Izbę Kontroli. Chodzi m.in. o kwestię przekroczenia uprawnień oraz naruszenie dyscypliny publicznych finansów. Zdaniem senatora Koalicji Obywatelskiej Jerzego Wcisły przy realizacji inwestycji nie przestrzegano zasad zawartych w odpowiedniej ustawie. Ustawa o finansach publicznych nakazuje, by tych czterech zasad przestrzegać. Rzetelność, legalność, gospodarność i celowość. I tych zasad przy budowie tej drogi wodnej nie przestrzegano. Zdaniem posła PiSu Roberta Gontarza skierowanie sprawy do prokuratury jest działaniem politycznym. Przekop przez Mierzeję Wiślaną był sztandarowym działaniem Prawa i Sprawiedliwości w dziedzinie inwestycji. Widać, że podejmowane są różnego rodzaju, w mojej opinii, polityczne działania, żeby tę inicjatywę zdyskredytować, żeby pokazać, że ona była źle zrobiona. Według kontroli NIK-u ówczesny dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni przekroczył budżet inwestycji, dokonując wydatków na cele niesłużące jej realizacji. Ponadto, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, minister sprawujący nadzór nad działalnością dyrektora urzędu nie podjął przeciwdziałającej interwencji w tej sprawie. Kolejne unijne sankcje wobec Rosji za napaść na Ukrainę weszły w życie. Objęły one 69 osób i 47 firm oraz instytucji. Osoby na czarnej liście mają zakaz wjazdu do Unii i zablokowane aktywa. W przypadku firm oznacza to zablokowanie majątków w Europie. Na czarną listę wpisany został m.in. legendarny ośrodek dla dzieci Artek na zaanektowanym przez Rosję Krymie. Artek był chlubą Związku Radzieckiego. Teraz to obóz reedukacyjny dla ukraińskich dzieci porwanych z terenów okupowanych, w którym prowadzona jest ich rusyfikacja. Za to samo sankcjami została objęta też m.in. Fundacja Kadyrowa czy Białoruski Związek Młodzieży. Od dziś sankcjami są objęci także m.in. kolejni dezinformatorzy i propagandyści siejący manipulacje, oligarchowie, wojskowi czy szefowie spółek z sektora zbrojeniowego. A z firm wpisanych na czarną listę jest m.in. ta obsługa port w Ostocznej, do którego docierała broń i amunicja z Korei Północnej oraz największa firma żeglugowa specjalizująca się w transporcie LNG i ropy Sovcomflot. W sumie czarna lista, którą otwiera Władimir Putin, liczy teraz ponad 2200 osób, firm oraz instytucji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie bądź zombie, twój przeciwnik cheatuje. Pod tym hasłem policja nagrała antynarkotykowy spot. W krótkim wideo pokazano młodych ludzi, którzy zmarli po zażyciu fentanylu. Hasło spotu nawiązuje do języka komputerowych graczy. Przeciwnik cheatuje oznacza, że przeciwnik oszukuje. Rzeczniczka komendanta głównego policji Katarzyna Nowak mówi, że w Polsce z przestępczości narkotykowej z fentanylem jest niewielka, ale warto mówić o tym zagrożeniu, szczególnie na początku wakacji. Edukacja i profilaktyka. To powinno dotrzeć do wszystkich. Powinno nam pokazać, jakie są skutki tej substancji i oczywiście to, na czym nam najbardziej zależy, to jest to działanie edukacyjne, profilaktyczne, to żeby uświadomić, jak niebezpieczna jest to substancja. Fentanyl jest bardzo uzależniający i łatwo go przedawkować. Z jeziora Dąbie w Lubczynie jest wyławianych coraz mniej śniętych ryb. Wojewoda zachodniopomorski przedstawił dziś najnowsze dane o sytuacji na tym kąpielisku. Od 18 czerwca strażacy i przedstawiciele Wód Polskich wyłowili z jeziora blisko 1600 kg martwych ryb. Wojewoda Adam Rudawski zapewnia, że sytuacja jest opanowana. Pamiętajmy, że lato się dopiero rozpoczęło. Ciepłe dni, niskie stany wód są dopiero przed nami, więc musimy mieć świadomość, że być może taka sytuacja się powtórzy. Poprosiłem WOT, żeby były gotowe do pomocy, gdyby ilość ryb się powiększyła. Jedną z podstawowych przyczyn śnięcia ryb są toksyny wydzielane przez złote algi. Profesor Małgorzata Bąk z Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego mówi, że złota alga raz jest toksyczna, a raz nie. Są trzy czynniki, które powodują jej rozwój. To jest słona woda. Tak jak mówiłam, jest to gatunek słonolubny, ale do tego też jest to gatunek planktonowy, potrzebuje wody stojącej. Mamy tutaj drugi czynnik. I trzeci czynnik to są biogeny. Zanieczyszczenie, przeżyźnienie Odry. Niepokojące sygnały dotyczące martwych ryb można zgłaszać całodobowo do dyżurnych Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 17, teraz będzie o Mistrzostwach Europy. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. Norbert Michalak oczywiście. I oczywiście zaczynamy od reprezentacji Polski, która przygotowuje się do swojego ostatniego pożegnalnego meczu z Francją. O tym, jak wyglądał dzisiejszy wyjątkowy trening, a dlaczego był wyjątkowy, o tym Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk. Dzisiejszy trening reprezentacji Polski był inny niż wszystkie. W pewnym momencie Kamil Grosicki zaczął przemawiać, otrzymał brawa, a potem zaczął podchodzić do każdego z zawodników i ściskać się serdecznie. Kilka chwil później wszystko stało się jasne. Pomocnik Pogoni w ten sposób ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery. Kamil Grosicki ma na koncie 94 mecze w reprezentacji Polski i 17 goli. Dostarczył kibicom mnóstwo wzruszeń i pięknych chwil. Jest ulubieńcem fanów, bo był taki jak oni. W meczu z Francją z pewnością dostanie szansę od trenera Michała Probierza. To był Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk. Dziękujemy za relację. Polacy dziś autokarem dotrą do Dortmundu, a o 19.45 konferencja prasowa. Mecz z Francją jutro o 18.00. A dziś dwa mecze w grupie B o tej samej godzinie, czyli 21.00. Włosi zagrają z Chorwatami i myślę, że w niejednym włoskim domu będzie słychać słynne powiedzenie Mamma mia. Nic dziwnego, bo stawką tego meczu jest wyjście z grupy B. Włochom wystarczy remis. O nastrojach i oczekiwaniach w Italii mówi z Rzymu Piotr Kowalczuk. Selekcjoner i stoper Bastoni zapewniali, że drużyna nie będzie kalkulować i wybiegnie na boisko, żeby wygrać. Jak? Przejmując kontrolę nad wydarzeniami na boisku. Spalletti powiedział, chcemy Chorwatom zrobić to, co Hiszpanie zrobili nam. Włoskie media zagrzewają drużynę do walki, ale wskazują, że trzeba odnaleźć rytm i znacznie przyspieszyć grę. Trener zapowiedział kilka ważnych zmian w składzie. Eksperci domyślają się, że Jorginho usiądzie na ławce, a kierować grą będzie Fagioli. Atak ma poprowadzić Retegi. Po fatalnym występie z Hiszpanią chyba nie zobaczymy na boisku Di Lorenzo. Ogólnie rzecz biorąc, Włosi oczekują meczu z Chorwacją z niepokojem, ale też z niezachwianą wiarą w sukces. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To posłuchajmy jeszcze, co mówią chorwaccy kibice przed tym meczem. My, Chorwaci, jemy dużo jagnięciny i to powinno nam pomóc, ponieważ Włosi jedzą dużo makaronu. Chcemy zdobyć 3 punkty, które są dla nas bardzo ważne. No właśnie, jagnięcina czy makaron? W drugim spotkaniu też o 21.00 Albania zagra z Hiszpanią, która jest już pewna awansu, ale patrząc na poprzednie mecze Albańczyków, Hiszpanie powinni spodziewać się wymagającego spotkania. Studio Euro w Trójce. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Jagnięcina czy makaron? Oto jest pytanie. To może lepiej o pogodzie. W pogodzie jesteśmy pod wpływem Danii. Ale to dobrze, bo od dawna przecież nie sprawdzają się słowa z Hamleta. Źle się dzieje w państwie duńskim. Tam się dość dobrze dzieje. Ale oczywiście jesteśmy pod wpływem wyżu znad Danii. Tak jak przeważający obszar Europy, jedynie na północy i miejscami na wschodzie oddziałują niże i towarzyszące im układy frontów atmosferycznych. Napływa powietrze polarne, morskie. Przypomnę tylko temperaturę od 21 do 25 stopni. Nie dziś w Polsce. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Miłość nam się przewija w audycji Zapraszamy do Trójki. Pierwszą godzinę rozpoczęliśmy od piosenki The Power of Love, a teraz Dziwna Miłość, Strange Love. Strange eyes and strange love, strange love. Teraz o nietypowym apelu rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak wzywa przedsiębiorców, sieci handlowej i właścicieli sklepów, by zaniechali działań marketingowych wycelowanych w dzieci jako konsumentów. Mowa o rabatach za oceny. Czyli jak ktoś pokaże świadectwo z dobrymi stopniami albo świadectwo z biało-czerwonym paskiem, to dostanie zniżkę. Na przykład 5 zł rabatu za piątkę, 6 zł za szóstkę. Rzecznik Praw Dziecka w swoim apelu napisała, że takie działania, choć pozornie przyjazne dzieciom i rodzinom, w rzeczywistości wzmacniają poczucie podmiotowości dzieci. O opinię na ten temat poprosiliśmy pedagogów, specjalistę od marketingu i socjologa Magdalenę Kołacz-Kwiatkowską. Ja jestem w ogóle przeciwniczką ocen i wielką fanką zmian w edukacji budzącej się szkoły. I dla mnie kategoryzowanie dzieciaków i uczenie ich tego, że te numerki świadczą o ich wartości, to jest coś, co zakłóca proces wychowawczy. To jest coś, co im tylko szkodzi. Z punktu widzenia czystego biznesu, jak marketingu, dr Mariusz Woźniakowski z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Nie widzę tutaj nic złego. Myśli pan, że apel rzeczniczki praw dziecka jest zasadny? Jako rodzic uważam, że jest zasadny. Jako marketingowiec nie do końca, ponieważ różne podejście określenia naszej strategii promocyjnej, cenowej do różnych grup segmentów rynku jest czymś powszechnym, z czym mamy do czynienia na co dzień. Tutaj jest to nacechowanie takie emocjonalne, bo dotyczy dzieci. Natomiast z drugiej strony, no dlaczego też nie nagradzać w jakiś sposób tych dzieci, które swoimi wynikami zapracowały na coś. Choć pewnie gdybym był przedstawicielem takiej firmy, no starałbym się trochę lepiej rozegrać na zasadzie, żeby móc dać wszystkim coś, chociażby stosownie do oceny, z wyjątkiem tych negatywnych. A co myślicie o takim wynagradzeniu was za ocenę? Niektóre sklepy proponują zniżkę 5 zł za piątkę, 6 zł za szóstkę. Motywuje was to? Tak średnio bym powiedział. Ja się zgadzam, żeby były właśnie te zniżki i chciałabym, żeby były również one w sklepach zabawkowych. Na pewno jest to jakiś rodzaj motywacji, natomiast trzeba by się zastanowić, czy dzieci mają się uczyć dla pieniędzy. Mówią nauczycielki z jednej z łódzkich szkół. Tego typu zabiegi marketingowe są szkodliwe. Po pierwsze dlatego, że dzieci dostają sygnał, że ich wartość zależy od ich ocen, a jest to przecież jakiś absurd. Musimy też pamiętać, że nie każde dziecko ma te same możliwości oraz wsparcie. Kieszonkowe na przykład, czy motywuje, żeby mieć lepsze oceny? Ja nie, bo ja akurat nie dostaję. Ja na przykład dostaję kieszonkowy i zbieram na przykład na coś, albo dostaję po prostu dłużej na komputer, albo po prostu rodzice mi pozwalają trochę na dłużej wyjść. Sama jestem rodzicem, tak? Bardzo mnie to dotyka. Uważam, że to jest, powiedziałabym, nawet niemoralne i względem dzieci, i w samym procesie wychowawczym. Przestaję zwracać uwagę na innych ludzi, na emocje, na te najważniejsze rzeczy w życiu i patrzę na te słupki, na te oceny, no i dostanie tą promocję, czy nie? No serio, naprawdę. To jest najważniejsze w życiu. Zniżkę dostanę. Czyli co, uczymy dzieci, że to jest najważniejsze. A w klasach 1-3 chyba oceny są opisowe. Jak tu obliczyć rabat wtedy? Ci starsi z kolei chyba cieszą się z tych rabatów. Materiał przygotowała Joanna Karp, a my spróbujmy być cool, tak jak w tej piosence Trying to be cool, Phoenix. We'll be right back. Wracamy do tematu niezwykle poważnego i trudnego. Kilka dni temu w Zapraszamy do Trójki mówiliśmy o fentanylu, leku, który jest wielokrotnie silniejszy od morfiny. Uśmierza ból nawet u osób chorych na nowotwór czy po poważnych operacjach. Od jakiegoś czasu jest jednak wykorzystywany jako narkotyk. Czy łatwo zdobyć fentanyl? Sprawdzała nasza reporterka Aleksandra Krawczyk. Fentanyl stosowany przez zdrowe osoby to poważny problem. Jego przedawkowanie może skończyć się uduszeniem. Osoba, która używa fentanylu jak narkotyku, ma szereg objawów niepożądanych. Lekarz Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Te objawy niepożądane są większe. Są nudności, są wymioty, są bóle brzucha i te są najmniej jeszcze groźne, ale może dochodzić do halucynacji, omamów, zdezorientowania, senności, śpiączki, depresji układu oddechowego. To się ładnie nazywa, ale tak naprawdę ten chory się po prostu dusi. Postanowiłam sprawdzić, jak łatwo można dostać fentanyl. Odwiedziłam kilka stron internetowych, które oferują wystawienie recepty za około 50 zł. Na każdej z nich otrzymywałam jednak komunikat, że fentanyl dostępny jest tylko po odbyciu stacjonarnej wizyty u lekarza. Ten lek uzależnia niezwykle szybko. To jest 1/10 albo 0,2 mg w zwykłej dawce, więc to jest bardzo mała dawka leku. Pacjent sobie często nie zdaje sprawy, że ta dawka może być dawką śmiertelną dla niego. To jest coś, co powoduje śmierć blisko 90 tysięcy Amerykanów rocznie. Sprawdziłam także popularną witrynę wskazującą, w której z aptek można dostać konkretny lek. Tych z fentanylem było zaledwie 5, a w większości z nich dostępne były tylko plastry. Większość pracowników aptek, które odwiedzam, informuje mnie, że nie mają i nigdy nie mieli w sprzedaży fentanylu. W naszej aptece nie sprzedajemy fentanylu i nigdy nie było zainteresowania tym lekiem. O poprawie kontroli recept na fentanyl mówi kierowniczka jednej z aptek. One są dla pacjentów autentycznie cierpiących, bądź nawet już w sytuacji pobytu w hospicjum. Wygląda na to, że także nielegalne zdobycie jest coraz trudniejsze. Niedawno policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy sprzedawali plastry ze wspomnianym lekiem. Są inne substancje z tej grupy, po które bardzo dużo pojawia się recept i pacjentów niewzbudzających zaufania naszego jako farmaceutów. To jest substancja oksykontin. To jest lek również, tak jak fentanyl, z grupy opioidowych przeciwbólowych i oczywiście, że według wskazań jest adresowany dla osób do takiego zastosowania. Natomiast pojedyncze tabletki sprawdzają się świetnie na imprezach po to, żeby się lepiej bawić i po to, żeby potem znosić ból. Kierowniczka apteki przyznała, że pojawiają się pacjenci z fałszywymi receptami. Kontakt z policją musiałam już wielokrotnie odbyć na skutek tego, że zgłaszam takie recepty, tudzież nie realizuję ich, a potem się okazuje, że gdzieś indziej są realizowane i historia wyświetlania czy próby realizacji tej recepty dociera również do mnie. No jest to dla nas duży problem. Wygląda więc na to, że działania Ministerstwa Zdrowia przyniosły poprawę sytuacji ze sprzedażą fentanylu, jednak pojawia się problem z inną substancją. Jedno jest pewne, trzeba bardzo bacznie zwracać uwagę na to, co dzieje się wokół nas. A więcej o fentanylu i zagrożeniach z nim związanych dziś w Klubie Trójki o 20. Klucz ptaków chmur i tak wiem, że odlecą deszcz białych piór. Popłynie rzeką to, co boli za dnia. Przyjemność daje w nocy. Lecimy o północy.

31 kilometrze. Tutaj w tym samym kierunku możemy spodziewać się blokady jednego pasa. Mamy tutaj także korki, także apelujemy o ostrożność. Na czwórce z kolei w okolicach Krakowa trasa zwalnia, to w obie strony od Balic do zjazdu na Zakopiankę. Na Dolnym Śląsku i tej samej trasie bardzo powoli jadą kierowcy od Piotrowic do węzła Wrocław Południe i to też na obu jezdniach. Do tego Warszawa, coraz więcej pojazdów na ekspresowych 8 i 2. Skrót serwisu, teraz Agnieszka Drost. W Polsce musimy przyjąć ustawę o związkach partnerskich, żeby mówić o uznawaniu takich związków, mówi minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Dziś organizacje działające na rzecz LGBT+, zaapelowały do Polskiego Stronnictwa Ludowego o poparcie ustawy o związkach partnerskich wraz z zapisami o przysposobieniu dzieci. Ja codziennie budzę się z myślą, żeby moja partnerka do 18 roku życia naszych dzieci żyła. Bo jeśli nie daj Boże dzisiaj lub jutro jej coś się stanie, to ja będę musiała stoczyć najtrudniejszą walkę swojego życia. Ponieważ przez państwo polskie i przez polityków, którzy od wielu lat nic nie robią, nie mam prawa do dzieci. Na wspólnej konferencji przed gmachem Kancelarii Premiera wzięli udział przedstawiciele Amnesty International Polska, kampanii przeciw homofobii i Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. Dwie osoby zginęły w pożarze, do którego doszło w budynku Instytutu Naukowo-Badawczego w miejscowości Frianzino pod Moskwą, poinformowała agencja Reutera, powołując się na gubernatora obwodu moskiewskiego Andrzeja Worobiowa. Worobiow powiedział wcześniej, że ogień rozprzestrzenił się na 3 kondygnacjach, a w środku może przebywać 7 osób. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest oczekiwany na obradach Rady Europejskiej w czwartek i piątek w Brukseli, poinformowała włoska agencja prasowa ANSA, powołując się na źródła dyplomatyczne. Informacja nie została potwierdzona ze względów bezpieczeństwa. Według ANSY obecność Zełenskiego ma związek z inicjatywami Unii na rzecz Ukrainy, w tym planowanym podpisaniem dwustronnej umowy o bezpieczeństwie. W piątek źródło unijne przekazało, że umowa o bezpieczeństwie między Unią a Ukrainą może zostać podpisana do końca czerwca. Na więcej informacji zapraszam o 18. W pogodzie bez zmian, zachmurzenie jest w zachodniej połowie kraju małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, we wschodniej połowie duże, z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna dziś w Polsce, w poniedziałek, od 21 stopni do 25, teraz pewnie się to trochę zmieniło, od 16 do 19 nad morzem. 17.32, gramy muzykę. We'll be right back. 2 2 7 3. Państwo dzwonią w sprawie nagród za oceny. Tak, wyniki są ważne i wydaje mi się, że dziecko też powinno wiedzieć, że im bardziej jest zaangażowane, to będzie po prostu miało te wyniki lepsze i będzie miało lepiej dla siebie. Ja mam takie pytanie do rodziców. Czy naprawdę nie rozpiera ich duma, jak dziecko przyniesie dobrą ocenę i nie chwalą mnie za tą dobrą ocenę? Jak dziecko dostanie dobrą ocenę z jakiegoś tam sprawdzianu, to nie przymkną oka, że na tym telefonie trochę dłużej posiedzi albo dadzą parę złotych, żeby sobie lody kupiło? Jeżeli chodzi o nagradzanie uczniów za każdy stopień poprzez właśnie pieniądze za oceny, to jest uczenie i wpajanie uczniom, że pieniądz jest największą wartością życiową. Uczą w ten sposób materializmu, że nic innego dla nich się nie liczy. Dla zdobycia pieniędzy są w stanie zrobić wszystko. Oczywiście można nagrodzić w jakiś sposób za świadectwo, powiedzmy, z czerwonym paskiem. Dziecko może ma ważniejsze potrzeby, czyli gdzieś wyjechać na wycieczkę. To jest dla mnie właśnie sposób nagradzania. Bardzo się przywiązałem do tej ostatniej wypowiedzi, bardzo jest mi bliska, natomiast zdania są podzielone, jak Państwo widzą. Są też telefony na temat pożegnania się z reprezentacją Polski Kamila Grosickiego. Grosik się żegna z naszą reprezentacją, tam na kilka minut go trener wpuści, żeby się pożegnał. 90 parę tam wystąpień. A może wziąłby za rączkę naszego nowego? Też niech idzie już na aut. Przychodzi pewien okres i ze sceny trzeba w pewnym momencie zejść. Wiedziałem, że pojawi się temat Roberta Lewandowskiego. Już niedługo rozmowy o polityce. Yeah. Beata van Vliet, zapraszamy do Trójki, a teraz już czas na komentarze polityczne. Puls Trójki. Sylwia Białek i jej goście. Naszymi gośćmi dziś są Agnieszka Czyżewska, Żakeme Radio Lublin i w Radio Lublin w studiu zresztą jest. Dzień dobry pani Agnieszko. Dzień dobry, witam serdecznie. Przede wszystkim Stowarzyszenie Grupa 17. Bo to właśnie czasy się zmieniły i trzeba tego bardzo pilnować. I profesor Stanisław Jędrzejewski, były dyrektor programu Pierwszego Polskiego Radia, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, były członek Rady Nadzorczej Zarządu Polskiego Radia, przez wiele lat z Polskim Radiem związany. Dzień dobry, panie profesorze. Dobry wieczór, dzień dobry państwu, dzień dobry panie. Media publiczne czeka rewolucja. Koniec z abonamentem radiowo-telewizyjnym. Media publiczne będą finansowane z budżetu państwa. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapowiedziało rozpoczęcie konsultacji założeń ustawy medialnej. Założenia nowej ustawy są odpowiedzią na implementację Europejskiego Aktu o Wolności Mediów, który wszedł w życie 7 maja 2024 roku. Projekt przewiduje między innymi, że finansowanie mediów wyniesie co najmniej 0,09% PKB rocznie. Czy to rozwiązanie, na które czekały media publiczne, pani Agnieszko? W sensie takim, że będzie to finansowane z budżetu państwa, nasza działalność, tak, ponieważ to bardzo porządkuje ten potworny bałagan, który przez kilka ostatnich lat trwał. Daje to pewną stabilność, kwestia oczywiście szczegółów, jak to będzie zapisane. Natomiast już dzisiaj muszę powiedzieć, że 0,09% PKB to jest dużo poniżej średniej europejskiej, która wynosi 0,14% PKB i stawia nas mniej więcej na tym poziomie, co Litwa, Bułgaria i Grecja. To są państwa o zupełnie innej wielkości i innej strukturze mediów. Przy tym, ponieważ to się łączy jedno z drugim, pojawiła się propozycja o zmniejszeniu ilości reklam, ale uwaga, tylko w telewizji. Co sugerowałoby, że większość tych środków zostanie na telewizję przeznaczona. Też w kontekście jakby braku precyzji, czy misja, która do tej pory jest rozliczana w kontekście tylko i wyłącznie emisji antenowych, będzie uwzględniana także w nowych mediach, ponieważ wiadomo, że teraz radio się również widzi i czyta, no właśnie, a nie tylko radio widać, słucha. Dokładnie. Więc właśnie w tym kontekście pojawia się pytanie, czy to finansowanie jest wystarczające i czy nie doprowadzi do jakiegoś uwiądu jednak radia, które jednak inwestuje w te nowe technologie, prowadzi swoje portale, zamieszcza te treści misyjne w internecie, a to są jednak koszty. No do tej pory my te treści misyjne statystycznie wykazujemy, ale pieniędzy na nich nie dostajemy, a w tym projekcie też jasno nie wynika, czy to akurat się zmieni. Czyli z jednej strony pieniądze będą, bo będą zapewnione, a nie tak jak teraz, gdy przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji tych pieniędzy z abonamentu nie przekazuje, a z drugiej strony będą to pieniądze niewystarczające. Pan, panie profesorze... Ja tak, tkwi w szczegółach zawsze. Panie profesorze, pan akurat nie jest zwolennikiem finansowania mediów publicznych z budżetu państwa. Nie, nie jestem, bo to bardzo zbliża media publiczne do państwa. Niestety w Europie oprócz kilku tych największych systemów mediów publicznych, Włochy, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, taka tendencja jest i coraz więcej krajów decyduje się na przejście na finansowanie poprzez budżet państwa, co, jak powiedziałem, zbliża media publiczne do państwa albo państwo do mediów publicznych. No i oczywiście wikła media publiczne w politykę. No i to jest nie najlepszy kierunek. Trzeba naprawdę wyjątkowej mądrości rządzących, by z tego nie skorzystać. Myślę, że jednak finansowanie ze środków publicznych, to tak jak w przypadku abonamentu, tak jak to jest w tych czterech wymienionych krajach, o których mówiłem, a my proponujemy, to znaczy ten zespół, w którym pracuje społeczny zespół ekspertów, proponujemy, żeby to była składka audiowizualna powstająca z odpisów od podatku, no to myślę, że jednak ta niezależność byłaby tu zachowana. A niestety to finansowanie poprzez budżet oznacza utratę niezależności. Tak jak to było zresztą w ciągu tych 8 lat. Pani redaktor ma rację oczywiście, że to nie był chaos nawet, ale to było uznaniowe. To znaczy raz było 2 miliardy, raz było 2,5, raz było poniżej 2. No to w gruncie rzeczy było kupowanie mediów publicznych i to było okropne. Prawdę mówiąc. Czy ja mogę ad vocem? Proszę bardzo, pani redaktor. Wydaje mi się, że to tutaj, tak jak powiedziałam, diabeł tkwi w szczegółach i w zapisach. Wprowadzanie kolejnych podatków, kolejnych danin, jak to się teraz bardzo nieelegancko mówi, wydaje się mi z jednej strony trudne, a z drugiej strony związane z wielką ilością różnego rodzaju zwolnień, które też były do tej pory. Natomiast w przypadku PKB jest to coś, co jest wypracowane przez całe społeczeństwo. Jasne, i to jest kwestia zapisania tego w ustawie w taki sposób, żeby zależało to od po prostu dochodu państwa i szło bezpośrednio z tego budżetu, bez koniecznie wyrażania jakiejkolwiek zgody przez jakichkolwiek polityków czy członków Rady. Myślę, że to jest kwestia zapisów. Oczywiście to jest też kwestia zaufania, którą jednak musimy mieć jako obywatele do rządzących. I ja liczę na to, że przy takiej dużej kontroli społecznej i naciskach ze strony mediów dojdziemy do takiego kompromisu, który pozwoli z jednej strony stabilnie finansować, a z drugiej strony nie kupować mediów, bo kupowanie mediów nie polega na dawaniu mediom pieniędzy, to polegało raczej na szantażowaniu mediów publicznych poprzez pieniądze. Różnie tak było bywało. Te ostatnie 8 lat. Tak bym to nazwała. Tak to wyglądało przede wszystkim z naszej perspektywy. Różnie to bywało, natomiast pani zakłada, że PKB będzie zawsze na takim samym poziomie. No więc to jest założenie fałszywe. PKB się oczywiście zmienia, może być wyższe, niższe, ale można też wpisać, że nie mniej niż. Więc raz będzie więcej, raz będzie mniej na media publiczne. Ale przy takim rozwiązaniu plusem jest to, że nie będzie występował problem ze ściąganiem abonamentu, prawda? To z czym borykaliśmy się przez ostatnie lata. Założenia do ustawy przewidują też, że przestanie istnieć Rada Mediów Narodowych. Została powołana w 2016 roku. Panie profesorze, pan nie będzie płakał, jeśli jej nie będzie. Nie, dlatego, że to był taki dualizm zupełnie niepotrzebny. Chodziło o to, żeby powstało drugie ciało regulacyjne, które było odpowiedzialne za wyłanianie kierownic publicznych mediów i Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, no i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. No i oczywiście skład tej Rady Mediów Narodowych był bardzo polityczny, powiedziałbym. Właśnie to był problem. Bo w końcu członkami tego ciała byli posłowie na przykład. No to jest po prostu jakaś sytuacja aberracyjna. Tak nie powinno być. Więc oczywiście Krajowa Rada jak najbardziej. Krajowa Rada... Radiofonii i telewizji, która też się zmieni, bo będzie skład 9-osobowy, 4 członków powoływanych przez Sejm, 2 przez Senat, 3 osoby przez prezydenta wskazane. Co więcej, ten skład będzie rotacyjny przy zachowaniu 6-letniej kadencji każdego członka. Co 2 lata będzie następować wymiana 1/3 członków. Tak kiedyś było zresztą na początku istnienia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To jest bardzo ważne. Ale te kompetencje będą wzbogacone oczywiście. Wobec tego siła Krajowej Rady będzie większa niż jest teraz, ale z drugiej strony Krajowa Rada jako ciało regulacyjne ma wzmacniać albo wspierać samoregulację rynku i mediów. To jest bardzo ważne. Tu chodzi o przejrzystość struktury właścicielskiej mediów, o koordynację środków dotyczących usług medialnych spoza Unii Europejskiej. I co może najważniejsze, prowadzenie takiego stałego monitoringu pluralizmu mediów w Polsce. To zresztą są wymagania tego rozporządzenia nałożone przez Unię Europejską, o której pani wspomniała. Panie redaktor, a jak pani ocenia te zmiany proponowane, czyli zmiana Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i likwidacja Rady Mediów Narodowych? po Radzie Mediów Narodowych myślę, że ani Stowarzyszenie Grupa 17, ani wszyscy pracownicy mediów publicznych nie będą płakać. Także jest to na pewno pełna zgoda ich i to przypuszczam, że całego środowiska. Też cieszymy się jako Stowarzyszenie Grupa 17, że wracamy do 9-osobowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i do rotacyjności. Myśmy takie propozycje do ministerstwa przesłali, także w jakimś sensie nas to po prostu satysfakcjonuje, tym bardziej, że w tych szczegółowych zapisach jest taka propozycja, aby ta Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji była uniezależniona od decyzji Sejmu, Senatu i Prezydenta o całkowitym jej zwolnieniu, natomiast będą odwoływalni jej poszczególni członkowie. To też jakby wzmacnia pozycję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nam by jeszcze zależało na tym, żeby przy wyborze tych członków były brane pod uwagę, kandydatów na członków oczywiście, opinie środowiska dziennikarskiego. Jest to bardzo istotne. No teraz pytanie tylko, czy proponowane zmiany zostaną zaakceptowane. Prawo i Sprawiedliwość krytykuje te założenia. Na końcu drogi legislacyjnej jest prezydent. Pani zdaniem podpis prezydenta pod taką ustawą pojawi się? Ja patrzyłam na harmonogram prac nad ustawą. To nie jest harmonogram trzydniowy czy trzymiesięczny. Tak, to nie będzie sprint, to będą miesiące. To nie będzie sprint i bardzo dobrze. Ja myślę, że stanowienie mądrego prawa wymaga czasu. W ciągu 3 dni tego się nie da zrobić. Są 3-miesięczne konsultacje, potem jest jeszcze miesiąc na zebranie pomysłów, potem kilka miesięcy na napisanie, na przekucie tego wszystkiego w przepisy. Później jeszcze jest Sejm i z tego, co się orientuje, to najprawdopodobniej ta ustawa zostanie na biurko prezydenta przyjęta. Trafi już po wyborach. Tak, trafi po wyborach, a zacznie działać od 2026 roku. Być może to dla osób niecierpliwych jest bardzo długo, ale myślę, że to ma sens w sensie takiego stworzenia takiego dużego konsensusu między różnymi środowiskami, dlatego że pomimo, że ta ustawa nie jest rewolucyjna, znaczy ta propozycja, przepraszam, te założenia do ustawy nie są rewolucyjne, to jednak wiele zmian wprowadzają. No i dobrze jest się po prostu skonsultować. Nad tym pochylić i zastanowić. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Państwa i naszymi gośćmi dziś byli Agnieszka Czyżewska, Żakeme Radio Lublin i profesor Stanisław Jędrzejewski. Dziękujemy bardzo. Sylwia Białek. Puls Trójki oczywiście wraca jutro. Za 6 minut godzina 18 będzie serwis Trójki, a po 18 rozmowa z przewodniczącą Stowarzyszenia Ławników Polskich.